Magandang araw sa lahat ng kapasta nating nakikinig. Joshua po ang pangalan ko. Itong experience na ibabahagi ko ay nangyari noong kabataan ko. Sa probinsya pa kami naninirahan noon. Grade 4 ako noong mga panahon na yon. Isa sa mga natatandaan kong landmark ng barangay namin ay yung lumang waiting shed malapit sa abandonadong lote papasok sa barangay. Sa sobrang kalumaan ng waiting shed na yon, bitak-bitak na yung simento at yung bubong na gawa sa yero e butas-butas na at kinakalawang. Maraming nagsasabi sa amin na kapag daw napadaan ka sa waiting shed na yon sa hating gabi, maaaring makita mo raw yung mga maligno at multo na umaaligid doon sa lugar na yon. Nakakatakot, lalo na at isa yon sa mga dadaanan namin tuwing pauwi galing sa paaralan. Kaya lagi ko talagang sinisiguro na hindi ako uuwi ng lampas alas 6 ng hapon dahil alam kong matatakot ako sa lugar na yon. Isang beses ay dumalaw kami sa bahay nila Lolo na nasa kabilang bayan. Sakay kami ng owner na nabili ni Papa ng second hand galing sa isang kaibigan. Na-enjoy ko yung pagdalaw namin doon kasi nakita ko ulit yung ilan sa mga pinsan ko na bihira ko lang makita. Gabi na kami nakauwi. Alas 11 lampas na yon. Tulog na si Mama at yung dalawa ko pang mas matandang kapatid. Ako na lang yung gising. Hindi kasi talaga ako basta nakakatulog, lalo na kapag hindi sa kama ko. Pero inaantok na rin ako. Nung malapit na kami doon sa may waiting shed, nakita ko na may kung sinong nakaupo doon. Inayos ko yung pwesto at saka tinutok yung buong atensyon sa kung sinong nakaupo doon sa waiting shed. May poste ng ilaw malapit doon, kaya nung halos nasa harap na kami ng waiting shed, nakita ko talaga kung ano yung nakaupo doon sa sirasirang simentong upuan. Bata siya. Mas bata pa sa akin. Wala siyang suot pero hindi yun ang umagaw ng atensyon ko. Yung ulo niya, parang sa isang kambing. Pulang-pula yung mata sa kadiliman. Habang dumadaan kami ay nakatitig lang siya sa akin na parang alam niya na nakatingin din ako sa kanya. Hindi ako nakagalaw sa pwesto ko. Paglampas namin ay saglit na nawala sa paningin ko yung batang kambing na may katawang tao. Tumalikod ako at sumilip sa likod. Nakita kong tumatakbo na yung kambing at sinusundan yung sasakyan namin. Napasigaw ako sa sobrang takot. Walang ibang lumalabas sa bibig ko kundi puro pagsigaw. Sinasabi ko yung tungkol sa kambing na humahabol sa amin. Natauhan ako nung marinig ko yung galit na boses ni Papa. Huwag ko raw gisingin yung mga kapatid ko, pati na si Mama. Nung ibalik ko yung tingin ko sa kalsada, wala na yung kambing. Pagbaba namin sa sasakyan, tinanong ako ni Mama kung bakit basa yung short ko. Nagpalusot na lang ako na natapon yung mineral na iniinom ko kanina. Ilang araw din akong natroma dahil sa experience na yon. Halos hindi ako lumalabas ng bahay tuwing sasapit ang gabi. Kapag din nakakakita ako ng kambing, hindi ko maiwasang maramdaman ulit yung kaba na naramdaman ko nung gabing yon. Makalipas ang ilang taon, parang na-overcome ko rin yung takot na yon. Halos ilang taon na rin yung nakalipas. Buti at may ganitong klaseng mga channel at naibahagi ko ang kwentong ito. Ito pong pinadala kong kwento ay karanasan namin noong kalilipat pa lang namin ng Bicol. Mga 90s pa po nangyari ito at 10 years old pa lang ako pero talagang hindi ko na malimutan. Hindi pa po crowded yung maliit na baryo namin nun. Sa mga kapitbahay namin ay may isang pamilya na talaga namang malayo ang loob sa lahat. Tawagin na lang po natin silang pamilya ni Mong. Itong pamilya ni Mong ay matagal na doon sa baryo. pero ilag yung mga tao sa kanila. Pinaghihinalaan kasing aswang ang kanilang maliit na pamilya. Niminsan raw ay hindi nakita ng mga tao doon na bumili man lang ng pagkain yung pamilya ni Mong. Madalas daw nilang makita na ang padre di pamilya ang nangangaso sa gubat o kaya naman ay kumukuha ng mga bunga kung saan saan. Sabi ng ilang kapitbahay na nakausap noon nila mama at papa, nung mapansin nilang nakikipaglaro ako kay Mong, ay mag-iingat daw ako dahil aswang pa rin daw ang kalaro ko kahit mukha itong bata. Halimaw pa rin daw kumbaga, baka nililin lang daw ako at kapag nakuha ang loob ay gawing pagkain ng kanilang pamilya. Kahit may mga babala na mula sa kapitbahay ay hindi naniwala sila mama at papa. Hinayaan nila yung pagkakaibigan namin ni Mong. Madalas pa nga akong tanungin noon kung may napapansin daw ba akong kakaiba sa bago kong kaibigan, na lagi ko namang sinasagot na wala, kasi wala naman talagang kakaiba. 3 buwan na kami noong nakatira sa baryong yon sa Bicol. Marami na rin ang naging kaibigan ng mga magulang ko. Nagsimula na rin kaming mag-invest sa mga farm animals, kagaya ng manok, baboy at baka. Maayos yung pamamalakad ni Papa sa nabili naming maliit na lupa. Sa pagdating ng mga hayop, ay dumating din yung mga gabing hindi kami makatulog. Ang iingay kasi, kung hindi umuunga yung mga baka, ay panay naman ang putak ng mga manok. Madalas din mag-ingay yung mga baboy na parabang may gumugulo sa mga ito. Kapag nangyayari yung mga gabing yon, laging lumalabas si Papa ng bahay para silipin yung mga alaga niya. Pero wala naman siyang nakikitang dahilan ng pag-iingay ng mga hayop. Kahit ahas o asong gubat ay walang gumagambala sa mga alaga namin. Naalala kong nagsuggest ang mama ko noon na mag-alaga kami ng mga aso para maging bantay ng mga alaga namin. Pero sabi ni Papa, dagdag lang daw yun sa pakakainin, kaya hindi natuloy. Isang umaga habang naglalaro kami ni Mong, ay nabanggit niya sa akin na birthday niya. Binati ko siya ng happy birthday. Tinanong ko pa kung anong handa nila. Ang natatandaan kong sinabi noon ni Mong ay wala raw siyang handa, pero pinangako daw ng tatay niya na may kakainin silang masarap sa gabi. Ang laki ng pagkakangiti noon ni Mong. Kitang-kita sa mukha niya yung pananabik. Pananabik na nagdala ng takot noon sa akin sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Nung sumunod na umaga ay ginising kami ng sunod-sunod na mura at iyak ng tatay ko. Paulit-ulit niyang sinasabi na papatayin niya raw ang tumarantado sa kaisa-isa naming baka. Hindi ko pa masyadong gets noon kung anong ibig niyang sabihin sa tumarantado. Nung dalhin niya kami ni mama sa lugar kung nasaan yung baka, ay doon ko nalaman ang dahilan. Patay na yung baka namin, yung kaisa-isang baka na naipundar ni Papa, at hindi niya alam kung sino ang salarin. Wala siyang alam na sisisihin. Kaya yung napagbuntunan niya ng galit noon ay yung mga katawan ng saging malapit sa kural ng bahay namin. Yung itsura ng baka namin nakatatak pa rin sa isip ko hanggang ngayon. Tuyo yung pinaghalong laway at dugo sa bibig. Tuyo yung luha ng mga mata nakakikitaan ng takot at sakit na sinapit. Wasak yung tiyan ng baka. Kinuha ang lahat ng lamang loob na pupwedeng makuha. Kitang-kita ko yung puti ng buto ng baka sa loob ng tiyan. Kumikintab sa sinag ng araw yung mamula-mulang karne na tinapyas. Kapag naaalala ko yon, alam kong tinarantado ang isa sa pinakamalapit na salita na pupwedeng gamitin para ikwento yung karumal-dumal na sinapit ng baka namin. Kasi sino ba naman ang gagawa noon sa isang maliit na baryo? Buong araw umiyak yung tatay ko dahil sa patay na baka. Kahit noong inililibing na yung baka na ayaw niyang ibenta, ay umiiyak pa rin siya. Kinahapunan habang naglalaro kami ni Mong, ay kinamusta ko yung birthday niya. Naalala kong sinabi niyang wala silang handa, pero may masarap silang kakainin. Nagkwento siya, madaldal gaya ng marami sa aming mga bata. At sa kwento niya, doon ko nalaman kung sino ang gumawa noon sa baka namin. Walang iba kundi ang tatay ni Mong. Baka, iyon ang kinain namin. Yan ang sabi ni Mong nang tanungin ko kung anong kinain nila. Hindi ko kinwento yung natuklasan ko. Wala akong pinagsabihan. Nanahimik ako nang naghahapunan na kami nila Mama at Papa. Kung bakit? Siguro dahil noon, naramdaman ko na kung nalaman ni Papa kung sino ang pumatay sa baka namin, ay siguradong papatayin din niya. Ilang taon ko ring nilihim kay Papa yung bagay na yon. 3 taon na kaming wala sa maliit na baryong yon sa Bicol nang sabihin ko sa kanya na pamilya ni Mong ang pumatay sa kauna-unahan naming baka. Nagulat ako sa sinabi niya, Sir Neb. Alam daw niya yon. Pero naisip niyang pabayaan na lang. Kasi kung papatayin daw niya yung tatay ni Mong, ay magiging ulila ang kaibigan ko. Isa pa ay hindi niya raw alam kung anong klaseng gante ang ibibigay sa kanya nung mga kaanak nila. Ako po si Carlo. Staff ako ng isang hotel dito sa lugar namin. Maayos naman yung buhay. Masaya kami ng asawa ko at 2 anak na sobrang mahal na mahal ko. Wala akong masyadong problema, maliban sa isang bagay. Hindi ko makontrol-kontrol ang pagiging lasinggero ko. Dito ko lang po ito aaminin, na isa akong alcoholic. Hindi ako nakukontento sa isang araw na wala akong naiinom na alak. Parang hinahanap-hanap talaga ng katawan ko yung pait nito sa lalamunan. Alam ko naman po na hindi ito healthy para sa isang tao, pero wala akong magawa. Talagang kapag nasimulan ko na yung isang bote ng alak, hindi ako makukontento hanggat hindi ko ito nauubos. Kapag nga may nakikita akong alak sa ref namin, talagang hindi ako nakakatulog sa gabi. Wala akong ibang naiisip kundi ang ubusin yon para matigil na ako sa kakaisip. Ilang beses na rin kaming nag-away ng asawa ko dahil sa addiction kong ito. Ilang beses na niya akong dinala sa rehab center, pero dahil nga sa kailangan ko pa rin magtrabaho, kaya madalas ay hindi ko natatapos yung mga sessions at nababalik lang din ako sa dati. Isa sa mga hindi ko malilimutang experience ay nung minsang nalasing ako at umuwi sa bahay halos 1:00 na ng madaling araw. Galing ako nun sa party ng kaibigan ko. Ang kaso, hindi ako nakapagpaalam sa asawa ko, kaya sigurado inisip niya na nakipag-inuman ako sa mga kaibigan ko, which is tama naman. Hinatid ako nung taxi sa harap ng bahay namin. Pagpasok ko, lock na lahat ng pinto, pati na yung nasa kusina. Wala akong mapasukang bintana kasi kahit yun sarado. Para mahimasmasan at para bumaba na rin yung tama ng alak, naglakad-lakad ako sa labas. Wala nang taong umaaligid. Kahit mga sasakyan nga ay wala nang maririnig. Pagdating ko doon sa waiting shed sa labasan, naupo ako at nagsindi ng Yosi. Wala pang kalahati yung sigarilyo, sinusuka ko na lahat ng alak na nainom ko nung gabing yon. Pagkatapos kong magsuka, naupo ako doon at umidlip saglit. Halos 1 oras din akong nakatulog. Sunod kong pagmulat ng mata, napangiwi ako sa sobrang sakit ng ulo ko. Lumabas na yung hangover. Tumingin ako sa paligid at madilim pa rin. Tsaka ako narinig yung mga yapak galing sa kung saan. Nilingon ko yung pinanggagalingan ng mga yapak. Sa gilid ng kalsada, may isang lalaking sobrang tangkad ang naglalakad papalapit sa waiting shed kung saan ako nakaupo. Sa sobrang tangkad niya, halos kasing taas niya yung mismong waiting shed na siguro ay 7 feet ang taas Nung makalapit yung lalaki, mas nakita ko yung itsura niya. Walang itim yung mga mata niya. Parang mata ng paniki. Kalbo siya, nakasuot ng manipis na damit na kulay puti. Lumapit sa akin yung lalaki. Nilapit niya yung mukha niya sa mukha ko. Binukas niya yung bibig at lumitaw doon yung naglalakihang ngipin. Lumabas mula sa bibig niya yon yung napakasamang amoy na parang nabubulok na karne. Inamoy-amoy niya yung ulo ko. Sa pagkakataong yon, imbis na matakot ay parang naguguluhan lang ako sa nangyayari. Inisip ko kung sino ba o ano yung nilalang na nasa harap ko. Pagkatapos akong maamoy, naglakad na palayo yung lalaki. Tumayo ako at naglakad na rin pauwi. Doon na nag-sink in sa akin ang lahat. Bigla akong nilukuban ng takot na noon ko lang naramdaman. Hanggang sa marating ko yung bahay namin, talagang nanginginig pa rin yung kamay ko. Gising na si Mrs. pagdating ko sa amin. Nakaabang siya sa pinto. Tinanggap ko na lang yung sermon niya bago natulog na sa kama namin. Hanggang ngayon hindi ko alam kung tao ba yung lalaking yon o klase ng maligno. Isa sa mga naisip kong paliwanag ay baka nilalang siya na galing sa bundok. Malapit kasi yung bahay namin sa kabundukan. Pero kahit ano pa man yon, isa lang ang pinagpapasalamat ko na hindi ako sinaktan ng nilalang na yon. Sa sobrang laki niya, alam kong wala akong kalaban-laban. Sa ngayon, pinipilit ko pa rin baguhin yung sarili ko para sa asawa at mga anak ko. Umaabot na rin kasi sa puntong naaapektuhan na yung personal kong buhay, kaya kailangan na talagang gumawa ako ng hakbang para matigil na itong addiction ko. Ginawa ko na rin panakot sa sarili ko yung na-experience ko nung gabing yon. Nangyari itong kwento noong pinagbubuntis pa ako ng Nanay Pasko. 7 buwan na niya raw akong dinadala noon nung dalawin siya ng isang nilalang na hindi niya maipaliwanag kung aswang ba o alaga ng aswang. Nakitira muna si Nanay Pas noon sa Leyte sa bahay ng lolo at lola ko na mga magulang ni Tatay Miguel. Si Tatay daw kasi ay palipat-lipat ng lugar na pinagtatrabahuhan at paiba-iba rin ang schedule. Kaya para raw hindi nalulungkot si nanay dahil laging naiiwan, ay nag-decide daw silang mag-asawa na sa Leyte na lang muna tumira si nanay. Doon daw ay maaalagaan siya ni lolo at lola. Mahihiya daw si Tatay Miguel na hindi bumalik, kaya nakakasiguro raw si nanay na hindi siya iiwan ni tatay. Mainit naman ang naging pagtanggap nila lolo at lola kay Nanay Paz. Alagang-alaga daw siya. Kauna-unahang apo raw kasi ako, kaya siguro sobrang maalaga ang lolo at lola ko. Lahat ng gusto ni nanay na ibibigay kung kaya. Puno rin daw ng mga pangontra sa aswang yung kwarto ng nanay ko dahil nag-aalala sila lolo at lola na baka pag-interesan kahit ng mga kapitbahay nilang aswang ang tiyan ng nanay ko. Bago pa man nangyari yung pag-atake sa kanya noong malaking ibon, madalas na raw na napapansin ng nanay ko na may tumitingin sa kanya mula sa malayo. May mga gabi rin daw na nararamdaman niyang may nag-aabang sa kanya sa labas. Sa mga ganoong pagkakataon daw ay sumisilip yung nanay ko. Sinisigurado kung tama ang kanyang hinala. Pero masyado raw malabo ang paningin niya tuwing gabi, kaya wala rin siyang nakikitang kakaiba. Pero may naririnig daw si nanay. Huni. Parang nanggagaling raw sa isang mabangis na hayop. Minsan naman daw ay parang sa ibo ng tunog, pero malat yung huni. Lagi niya raw yun naririnig kapag sumisilip siya sa labas ng bahay. Tuwing nangyayari daw yun, ay laging kinikilabuta ng nanay ko. Kaya naman kinuwento niya na kay lolo at lola ang nararamdaman niya. Wakwak daw ang nagmamanman kay nanay. Kaya naman pinagbawalan si nanay na sumilip o lumabas tuwing gabi. Baka daw kasi dagitin si nanay nung wakwak at dalhin sa tirahan ng aswang. Siyempre sinunod at tinandaan ni nanay yung bilin. Pero isang gabi, hindi na raw siguro nakatiis yung malaking ibon. Umalis na kung saan nag-aabang. Narinig daw ni nanay yung malalakas nitong pagaspas, yung pagdapo sa bubong ng bahay. Pagkatapos ay sumunod daw na narinig ni nanay yung sunod-sunod na pagtuka sa bubong. Nagmamadali raw yung pagtuka doon sa pagbutas ng bubong. Nung hindi raw madaan sa pagtuka yung bubong nila, ay gumamit na rin daw ng kuko yung ibon. Sa una, inakala raw ni nanay na hindi yun mabubuksan basta-basta. Pero nung makita niya yung pagbaon ng kuko ng ibon doon sa bubong, ay doon niya na raw tinawag si lolo at lola na nooy mahimbing nang natutulog. Pinuntahan niya raw yung kwarto ng dalawang matanda. Nung magising ay kumuha daw agad ng itak si lolo. Sama-sama silang tatlo na bumalik sa kwarto ni nanay. Nung makabalik sa kwarto, ay halos lumuwa yung mata ni nanay sa nakita niya. Yung ulo raw nung wakwak ay nasa loob na ng bahay dahil nabutas na nito yung bubong. Panay raw ang huni at sigaw nung wakwak na parang nagtatawag ng mga kasama. Kaya tinaga agad ni lolo yung ulo niya. Kaso ay hindi raw tinamaan dahil nailabas ng wakwak yung ulo niya. Pagkatapos daw ng pagtaga ni lolo sa wakwak, ay lumipad na raw ito papalayo. Sinigawan pa raw ni lolo na huwag nang babalik, kundi ay papatayin ang buong mga kalahi. Mangiyak-ngiyak daw si nanay sa takot matapos makita yung itsura ng wakwak. Para raw pala talagang tao ang itsura ng malaking ibon. Yung itsura daw ng wakwak ay isang matandang buitre na may mukha ng matandang lalaki. Namumula rin daw yung malalaking mata nito at may matutulis at naninilaw ng ngipin. Hindi niya nakita yung katawan ng wakwak, pero sigurado daw si nanay na itim yun dahil na rin sa buhok noong malaking ibon. Ang sabi pa ni nanay ay mabuti na lang daw at hindi niya ako naire nung dahil sa takot doon sa wakwak. Kung hindi ay kulang daw ako sa buwan. Hindi na ulit lumapit yung wakwak kay nanay matapos ang nangyari. Natakot siguro sa banta ni lolo. Tsaka hindi na rin daw naramdaman ng nanay ko na may nagmamasid sa kanya kahit malalim na yung gabi. Ako po si Emmy, estudyante sa kolehiyo. Noon pa talaga ay gusto ko nang makapagpasa dito sa channel nyo ng mga story tungkol sa mga kababalaghan na nangyayari sa akin. Lapitin po kasi ako ng paranormal. Madalas akong makaramdam o maka-experience ng mga pangyayaring hindi normal sa ibang tao. Sa dami nga ng nakakatakot kong experience, minsan natatakot na rin yung mga kaibigan ko sa akin, lalo na kapag nagsisimula na akong magkwento sa kanila. Ito pong maririnig nyo ngayon ay isa lang sa mga kwentong gusto ko sanang ibahagi. Nangyari ito noong high school student pa lang ako. Birthday ko yon, kaya papunta sa bahay namin yung mga kaklase ko. Hindi nila alam kung saan bababa at saang eskinita papasok. Kaya ang usapan, maghihintay ako doon sa waiting shed kung saan dapat sila sumigaw ng para sa jeep. So ayun nga po, naghintay ako habang minomonitor sila through text. May tumigil na jeep at bumaba ang limang pasahero. Yung ilan ay dumiretso doon sa paradahan ng mga tricycle, habang yung dalawang lalaki na nakaputi ay naupo rin doon sa may waiting shed. Tinitignan ko sa gilid ng mata ko yung dalawang lalaki, kasi noon ko lang sila nakita sa lugar namin. Hindi ako pamilyar sa kanila. Habang tumatagal, hindi ko gusto yung nararamdaman ko. Ewan, nakakapangilabot yung presensya nila. Sobrang putla ng mga itsura nila. At sa ilang minuto nilang pag-upo doon sa waiting shed, hindi man lang sila nagsalita o kaya gumalaw sa pagkakaupo. Basta nandoon lang sila, nakatitig sa kalsada na parang mga estatwa. Tinext ko na yung mga kaklasiko at sinabi na magmadali na sila. Pero malayo pa raw yung jeep. Kahit natatakot ako ay ilang beses pa akong nagnakaw ng tingin sa kanila. Napansin ko na yung dalawang lalaki eh magkamukhang magkamuka ang itsura. Mapagkakamalan silang kambal. Yun na ata yung pinakamatagal na paghihintay sa buong buhay ko. Ilang beses na nga akong muntik umalis kasi nakakatakot talaga yung dalawang lalaki na yon. Makalipas yung siguro ay 15 minutos, wala pa rin nagsasalita sa kanila. Walang gumagalaw. Tumayo ako para sana maglakad ng medyo malayo. Nung mapansin ko na parang natutunaw yung dalawang lalaki sa hangin. Para silang kandila na nalulusaw tapos humahalo sa paligid. Una ay sa ulo, pababa hanggang sa mga binti. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapaniwala sa nakita ng dalawang mata ko. Unang sumagi sa isip ko na baka nababaliw na talaga ako o kaya ay nananaginip ng gising. Narinig ko yung busina ng jeep. Muntik na akong mahagip ng jeep na tumigil sa harap ng waiting shed. Nakainga ako ng maluwag nung makita ko na bumaba mula roon yung mga kaklasiko. Napansin siguro nila yung takot sa mukha ko kasi para raw akong nakakita ng multo. Ayoko lang sanang sabihin sa kanila na multo nga talaga siguro yung nakita ko. Buong hapon na yon, walang ibang nasa isip ko kundi yung nakita ko doon sa waiting shed. Parang yun na po yung simula ng pagiging lapitin ko sa mga multo. Halos buwan-buwan na lang, nakaka-experience ako ng kung ano-anong kababalaghan. Sabi nga nung tito ko, may mga ganoong tao raw talaga. Sabi niya sa akin, basta raw hindi naman ako sinasaktan ng mga multong nakikita ko, ay wala raw akong dapat ipag-alala. Basta raw matutunan ko lang na huwag intindihin ang mga ganoong klaseng insidente. Pero syempre, minsan ay mahirap talaga na huwag pansinin ang mga ganoong bagay. Magandang umaga. Tawagin niyo na lang po akong Kuya Ram. Kung karanasan din lang na makapanindig balahibo, hindi ako pahuhuli dyan. Marami akong baon kapag may mga umpukan sa amin. Pero sa dami noon ay baka abutin tayo ng Pasko. Kaya isa na lang muna ang ibabahagi ko sa inyo. Tungkol sa aswang na kung tawagin ay awok. Ito yung uri ng aswang na may kakayahan na mag-anyong baboy ramo. Nalaman ko lang yan sa lola ko. Yung matatanda sa amin, marami talaga silang alam tungkol sa mga aswang. Year 2000 nung makapag-asawa ko ng isang probinsyana. Hindi siya pumayag na hindi kami sa lugar nila tumira. Siyempre mahal ko kaya kung saan niya gusto, nandoon din ako. Pero sa totoo lang ay nakakatakot yung lugar ng bahay nila. Doon muna raw kami pansamantalang titira sa mga biyenan ko hanggang hindi pa siya nanganganak. 2 months siyang buntis noon nung makasal kami. Palibhasa ay unang beses magbuntis kaya takot na takot siya. Gusto laging nasa tabi yung nanay niya. Nakaalalay sa kanya. Pabor naman sa akin yun kasi kailangan ko ring pumasok sa trabaho. Buti na lang nga at nalipat ako ng branch na malapit lang sa probinsya nila. Hindi ko nga lang matandaan kung ilang buwan na yung tiyan ng misis ko nung mangyari ang hindi namin inaasahan. Marami ang nagbigay sa akin ng babala na mag-ingat sa aswang, lalo pa at sawali ang dingin.